gör yanacaksan, Muhammed'e yar Muhammed'im, Can Ahmet'im. Yanacaksan Muhammed'e yar Muhammed'im, Can Ahmet'im. Geçmez oldu günlerimiz, yaşla doldu gözlerimiz, tutmaz oldu dizlerimiz, Muhammed'im, Can Ahmet'im. Tutmaz oldu biz Muhammed'im, Can Ahmet'im. Muhammed yar Muhammed, aciz kaldı sensiz ümmet. Can Ahmet'im, ümmetim der, sever misin Muhammed'im, Can Ahmet'im. Muhammed yar Muhammed, aciz kaldı sensiz ümmet. Muhammed, yar Muhammed, aciz kaldı sensiz ümmet. Muhammed, Can Muhammed, neredesin Nur Muhammed, neredesin Can Muhammed? Can Muhammed. Muhammed yar Muhammed, aciz kaldım sensiz ümmet. Neredesin Can Muhammed?